شب بخیر کوچولو، امشب بهتر ماجرای فلفل قرمزی رو برای بچه ها تعریف کنم. آره خیلی قشنگه، حتما میپسندن. ای برنامه مون شروع شده. به نام خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماهتون بچه ها. پس پی بردین که چی میخوام براتون بگم. خب فلفل قرمز دوست دارین؟ تو سالاد میریزین؟ دولمش هم خیلی خوشمزه است، نه؟ نوش جونتون. خب پس منتظرتون نمیذارم، بریم سر وقت قصه‌مون به اسم ماجرای فلفل قرمزی. صبح وقتی فلفل قرمزی از خواب بیدار شد، به رود کوچیکی که زیر پاش بود نگاهی کرد و گفت به به، من چقدر زیبا هستم، از همه دوستام خوشگلترم، از گوجه فرنگی، از بادمجون، هندوانه، خیار و خربوزه، از همشون قشنگترم. لپامو نگاه کن چقدر قرمزه، بهتر از اینجا برم تا دوستان قشنگی مثل خودم رو پیدا کنم. راه افتاد و رفت. فلفل قرمزی توی راه که می رفت با صدای بلند می خوند از من قشنگتر نیست، از من زیباتر کسی ندیده، من خیلی قشنگم. همینطور که آواز می خوند یک دفعه سایه بزرگ و سیاهی رو بالای سرش احساس کرد. فلفل قرمزی به سرعت خودشو کنار کشید. در حالی که تمام بدنش از ترس می‌لرزید، نگاهی به بالا انداخت. آقای باغبان رو دید که نزدیک بود با چکمه‌های بزرگش اونو له کنه. فلفل قرمزی یه گوشه نشست و حالش بهتر شد. بله حالش جا اومد و بعد به راهش ادامه داد. رفت. قل خورد و بیخیال از همه جا یه دفعه توی جوی آب افتاد. هی بالا اومد، پایین رفت، قلوب قلوب آب خورد و گفت کمک کمک. اما عزیزای من کسی صدای اون رو نشنید. آب با سرعت اونو با خودش برد. فلفل قرمزی داد زد. آهای منو کجا میبری؟ تو الان باید بایستی و منو تماشا کنی، نه اینکه منو با سرعت با خودت ببری. هنوز جملهش تموم نشده بود که با سرعت به کناره جوی آب خورد. کلاهش از سرش افتاد. دونه‌هاش این طرف و اون طرف ریختند، اما بالاخره از آب بیرون اومد. باد که وزید یه برگ بزرگ افتاد روی فلفل قرمزی. فلفل قرمزی که داشت زیر برگ خفه میشد فریاد زد کمک کمک، اما کسی عزیزای من به دادش نرسید. پسرک مهربونی با پدر بزرگش به گردش اومده بود. پسرک برگ رو از زمین بلند کرد و با صدای بلند پدر بزرگش رو صدا زد. پدر بزرگ بیا یه فلفل قرمزی اینجا افتاده. پدر بزرگ نگاهی به فلفل قرمزی کرد و گفت حتما آب اونو با خودش اینجا آورده. پسرک مهربون گفت دیگه نمیشه براش کاری کرد. پدر بزرگ گفت اونو به خونه میبریم، دونه هاشو توی گلدون میکاریم. وقتی که دونه ها جوون زد و سبز شد، به جای فلفل قرمز چند تا فلفل قرمز خواهیم داشت. پدر بزرگ فلفل قرمزی رو برداشت، آروم توی دستمالش گذاشت و به خونه برد. گلدون بزرگ رو آورد و دونه های فلفل رو توی خاک گلدون گذاشت. بعد هم با خاک روی اونو پوشوند. فلفل قرمزی که خیلی خسته شده بود زیر خاک گرم و نرم خوابید. چند ماهی گذشت. یه روز فلفل قرمزی از خواب بیدار شد. چی دید؟ بچه گلدون پر از فلفلای قرمز خوشگل شده بود. انقدر قشنگ و زیبا بودن که هر کس اونا رو می دید با صدای بلند می گفت به به به به، چه فلفلای قرمز و قشنگی. بچه ها نکنه با شنیدن این قصه الان هوس سالاد کردین ها؟ سالادی که توش فلفل قرمز بریزین. خب دیگه الان دندوناتون رو مسواک زدین، شامم میل کردین، این میمونه انشالله برای فردا نهار. به مامان بگین که فردا براتون سالاد درست بکنن با فلفل قرمز. فلفل زرد و سبز هم میتونین استفاده بکنین، خیلی خوشمزه است، نوش جونتون. خب دیگه قصه‌مون تموم شد و شما هم لالا میکنین، لالا بکنین انشالله که خوابای خوب هم ببینین. خدا نگهدار.